galegos no vais. Bueno, pois xa estamos nesta segunda hora. Estamos escuitando unha cantiga que se titula Chove miudiño, e é dun gran amigo noso que coñecemos ambos os dous, como é Alfredo González Vilela, que hoxe cumple anos. Así que moitísimas felicidades para él. E entonces vamos a escuitar esta cantiga para despois recibir, pois como non, o noso correspondente a Lana Ribeira Sacra. E o CD titúlase Varitas Mi. Así que adiante. Por a banda de destruir, como a triste branca nube, torno sol que inquieto aluma, calo cubre e o descubre, pasa, torna, volve, sube, en risa da branca pruma. Xa despois longe espallada, polos aires fugitivos, desteñida sombrisada, nos espasos desatada, cae brillando en rayos vivos. Misteriosa regadeira, fino orvallo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Semellando leve gasa que sutil o vento move, en frotantes ondas pasa, refrescando cando abraza o que o sol ardente cubre. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, por la banda de laíño, por la banda de estrube. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, por la banda de laíño. Nos toca, pois, irnos a Ribeira Sacra outra vez. É a capital da Ribeira Sacra. Moi ben. E vamos a ese apartado de quen che preguntou. Ah. Con o noso correspondente ali, José Manuel. Así que muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal ahí por esa Ribeira Sacra? Pues como ya falaste con alguien, sí, antes que a mí. Algo nos apuntó, sí. Entonces yo creo que ya está, se sabe de climatología, o que se está cociendo aquí. Sí. Vale. Etcétera, etcétera. Bastante que se coce, bastante. Para que veáis que vos seguimos dentro de distancia, ¿eh? Sí, sí, bastante que se coce. Por cierto, no me quedó claro si o cocido tengo los mismos ingredientes, si cocido de Monfortino tengo los mismos ingredientes ahí que por ejemplo, en Lugo mismo o en la Fonsagrada. Muchos elementos do porco, bastante verdura, patacas, jarbanciños, ¿no? Hombre, efectivamente. Eu creo que pode cambia pouco. Cambia pouco, sí, non? O que é o cocido galego, sí, debe cambiar pouco. Os ingredientes son casi sagraos. Ha quitado algún matiz, pero no, diría vos que a mesma fórmula para toda Galicia, basicamente. Sí. Sobre todo o que é o cocido aquí do interior de Lugo. Que sabemos que hai vos cochos que sí, se alimentan ben, se son da casa, pois, con máis razón. Entón, pois, despois xa garabanzos, veña, sí, marisco de cortello. Eso, sí, sabes como... É bo repolo, hora de inverno. Eso, o bo repolo, dice, tes a cabeza como un repolo de Betanzos. Eso lle dicía que unha paisana dun restaurante galego, dicía yo, cociñeiro, que tiña a cabeza bastante grande, e era de Betanzos encima, e dice, esa cabeza como un repolo de Betanzos. Entón, sabes como yo chamaba no servicio militar os garbanzos? Como? Trumpitos ou balines. Balines, amigo. Bueno. Aparte, segundo como a que horas, e despois tamén dependendo da inxesta, sí, pois un pouco mascletá tamén. Sí, pero bueno, eso mira. Fogo cruzado. Algo sí, trompeteiros, que sí, exactamente. Pero eso con esto, con bon viño aí da Ribeira. Da Ribeira non vexas, eso vai xa. Pois bueno. Falastes con Beatriz do Estase Cocendo, sí. Temos un bo padriño. Sí, señor. Mañá chegaremos ali a darnos a coñecer a Daniel, que non o coñece personalmente. Tamén, bueno, a ver esa presentación. Muy bien. Sendo daqui, seguramente que vai ser unha presentación extraordinaria. Moi ben feita, moi contextualizada, e que é mellor que un Monfortino, non? Claro. Xa vos, será, nunca mellor dito, unha presentación de película. Moi ben. Sí. Xa vos contarei para a semana que ven. Perfecto, bueno, pero aquí xa tiñas preparadas cousas interesantes. Rápido. Veña, pues, no, a ver, contanos. Que bueno, que este domingo, como tamén apuntaste vos, sei que entra o inverno, esta vez de verdade. Sí. Tivemos un entroido... moi mollado, pasado por auga, moi mollado, foi sí, unha mágoa, sí, porque desluciu un pouco. Bueno, foise facendo o que se puido, pero moitos desfiles quedaron adiados para outros fins de semana deste mes. Bueno, a climatoloxía xa sabedes, o temporal, auga e tal, desluciu un pouco o entroido deste ano nese sentido, pero bueno, non deixou de facerse, como pudeste tamén comprobar. Bueno, e ben, como sempre, levando o entroido a máis xente, dando a coñecer moito mellor o entroido das diferentes manifestacións que temos aquí. Sí, sí, é todo perfecto. Como anécdota pois triste do entroido, comentarvos unha anécdota, xa vos digo, triste un suceso. Escoitastes que en Lugo unha menor de 14 anos descolgouse con sabas dende a fiesta do seu dormitorio para ir a disfrazarse coas súas amigas. Pero atou as sabas como se dunha película se tratase, dende un quinto piso. Carai. Un inmoble no que a distancia dende onde se tirou as sabas para baixar por elas ata a rúa e así escapar do que seica foi un castigo paterno, que a castigou pues, pechada na súa habitación sen poder usar o móvil, pois ela diz que todos son de momento hipóteses, diz que un pouco para escapar dese castigo ocurriuse, fía de vos que cousa, o domingo de carnaval, atar as sabas, guindalas pola fiestra, en unha altura de 18-20 metros, empezar a baixar. Evidentemente, non se sabe con exactitude, pero non chegou a completar a baixada polas Abas, caiu antes, e agora pois está na UCI, está grave, e bueno, esperemos que salve a súa vida e que non teña danos irreversibles, pero bueno, para que vexades hasta que punto se realmente foi un castigo a idea o machinda rapaza de 14 anos de simulando, arromedando as películas, querer baixar a escondidas polas Abas para sair disfrazada coas súas amigas. Vaya. Digamos, foi en Lugo, este domingo de Entroido, bueno, pois unha idea nada afortunada da rapaza, e dende aquí, pois a calquera que nos escoite que non se lle ocurra facer cousas semellantes de ninguna maneira. Exactamente. Claro. Para que vexades a veces, a imaginación dá para estas cousas, pero sí. Despois temos que... Despois tamén hai os seus... Lamentar que... Que, pois, pues eso. Que, bueno. Que ao final, pois... Pues... Como hoxe é o día da Nosa Señora de Lourdes, desexámoslle unha recuperación e restauración rápida. Exactamente. Moi ben traído, Xulio. Ah, sí. Outras cousas máis positivas das que nos felicitamos todos os que nos consideramos galegos e nos felicitamos como amantes da cerámica Sargadelos. Ajá. Sargadelos o Renacer Seica. Dous anos despois da gran e grave crise de Sargadelos, Seica remonta. Acaba de sair dun concurso de acreedores e afronta unha nova etapa que permitirá seguramente a súa viabilidade. Sabedes que, bueno, a galería Sargadelos, a súa cerámica, a ver si é verdade. É unha insignia para o país. Naceu alá no século XIX, Isaac Díaz Pardo no 90, pois deulle xa un pool importante, unha sinal de identidade, incluso para o país, como sabedes, pois apoiando sempre os valores culturais do país, é un deseño moi característico, con impronta moi marcada. Pero despois houve crise, sabedes que houve disputas internas, e a crise económica pois acabou de meter a Sargadelos nunha fochanca da que se vía difícil solución. Foi aí cara ao 2014. Houve un ERE, no que se votaron unhas 70 persoas á rúa, e un concurso de acreedores. Pois ben, a día de hoxe, estimase a... Que, bueno, debía Sargadelos uns 7 millóns de euros, coas sucesivas quitas e tal, vai quedar a débeda en 5 millóns de euros, e 1 millón de euros se lle debe ao Fogasa, que igual tamén queda perdoado por soldos e atrasos a traballadores. En calquera caso, despois do ERE, foron 70 traballadores á rúa, segundo o Tribunal Superior de Justicia, foi axustado a dereito, o sea que eses 70 despidos foron acordes á normativa vixente, e a día de hoxe, despois de todo este proceso que acabo de comentar, Sargadelos, facendo un resumo do 2015, deu xa beneficios no ano pasado. Moi ben. E a partir de ahora, pois, no plan de viabilidade, está vender parte do patrimonio. Ten dous imóveis en Santiago polos que pode sacar importante cantidade de cartos, se ve. E vanse manter as plantas de Sada e de Cervo, que son as máis importantes, como sabedes, da empresa Sargadelos. E entre o plan de as maniobras a facer neste ano en adiante para nese plan de viabilidade, quere reorganizar a produción, especializar a marca, darlle máis pulo, comercializalo moito e mellor do que se facía ata agora, e incluso especializarse tamén en novas liñas de produtos fora da cerámica, o sea, que non sei por onde van os tiros, pero que a parte da cerámica, que digamos que é a fonte de ingresos principal, e polo que é coñecida a galería, quere pues, meterse en novas liñas de produtos, relanzar a marca, como vos dixen, xa é moi coñecida, sabedes, incluso en outros mercados, como o xaponés, incluso xente coñecida e famosa xa coñece de Sargadelos e eleva por o mundo adiante. Pero aparte, unha cousa tamén nova neste plan de viabilidade, que queren facer unha marca branca. Supónse que unha cerámica de baixo coste, unha especie de cerámica low cost, que garde relación e identifique a marca Sargadelos, pero que sexa un pouco, digamos, máis económica, máis accesible. a veces pues comentamos, os que somos amantes da cerámica Sargadelos, non miramos nin o prezo, se nos gusta unha cousa, con mercámola xa está. Claro. Pero supoño que neste mercado globalizado, no que hai que tamén ter unha gama de produtos ampla, pois queren tamén incluir entre as posibilidades pois unha cerámica un pouco máis económica. Moi ben. Sabedes que hai 5 puntos de venda en España, vanse manter, como non, a sinal de identidade, o deseño propio de Sargadelos, que é o que lle deu e dá e dará a zona que ten. Sabes que é unha das cerámicas máis importantes do mundo, e sobre todo fundamentar e consolidar os tres valores da marca: tradición, deseño e innovación. Moi ben. Xa que dende aquí un aplauso. Hombre. Felicitamos a boa xestión de Sargadelos, e que bueno, que siga sendo, e que cada vez mellor, un referente, un signo de identidade de galego moi importante. Sí, exactamente, señor, sí, un referente da nosa sociedade. Mm. E un referente da creatividade e o traballo artesanal do país. Moi ben, moi ben. Esperemos que porque nesta me parece que xa é a terceira vez que tuvo estes problemiñas. Destos problemas, me parece que con este é o terceiro. Esperemos pues a terceira vai vencida. Exactamente. Vale. Pois pues exactamente, aí queda, Sargadelos. Vale. Outras novas rápidas a xeito de titular. Veña. Crise en Podemos Galicia. Sabedes, Breogán Riobó, o líder de Podemos en Galicia, di que sigue sendo o líder do partido, pero o aparato de Madrid admíteo baixo a recomendación de que se vaya indo. Sí. Porque vai durar pouco no posto, o que presuntamente vayan tardar as novas primarias. Ajá. Fixemos chistes con Podemos a poda, ¿sí?, tempo de poda, sei que pues, vai seguir a poda, e igual vai a poda ata arriba de todo, ata a cabeza visible. Ah, a ver que pasa. A Nova considera que María non corre perigo con todos estes movimentos, pero bueno, está afectando tamén a marca Podemos todo este lío, este embeleñe que teñen en Galicia montado. A ver como acaba o asunto. Sí, como estamos en lúa, pois a poda pode continuar, sabes? Ademais, agora o tempo da poda, un cuarto menguante. Se non, tamén pues, sempre lle poden preguntar a un experto podador como é o señor Cachín. Ah, sí. Igual lle pode dar consellos e acabar con esa crise. Oye, Cachín está collendo... Deixo aí no aire. Cachín está collendo... Bueno, eu vexo... Puro, tanto así que sale na televisión e todo, non? Vexo cada martes. Sí, sí, na televisión. Aí ten un pouco faramiña para el solo. Non sabe... Oír a rumores por algún... amigo, colaborador de Cachín na zona, na Veleda, que andaban xa o ano pasado grabando aí os programas, pero bueno, o típico, non se contan nada. Sí. E de feito, estou enganchado literalmente ao programa, porque, pues eso... É ilustrativo, según teño entendido. É moi divulgativo, moi ameno, uh-huh. E despois outra cousa, un descubrimento... co señor César, o señor Cachín. Sí. Porque dá moi ben a cámara, moi natural. E vai enseñando cousas con respecto a, no a viña e todas as cousas de vida. Algún capítulo, sí. Algún programa, pero recomendo, ¿eh? Que é na galega? Descubrindo un artista aí, ¿eh? Sí. O Harrison Ford da Ribeira Sacra. Sí, señor. Tens que dicir o... O ese grande o Dani de la Torre, que bueno, a ver si... Ah, pues mañá y decir que mira, si algún día tengo un papel que pueda encaixar, claro. En ahí... Digo, que aquí tenemos un artista. Que o fiche, yo me lloro hasta que puede servir viño da súa adega. Temos claro. Vides. Sí. Pues bueno, habrá que chamar otro día pa que nos conte a súa experiencia televisiva. Muy bien, muy bien. O si no, ir a visitar aquí a Veleda. Muy bien. ¿Qué más? Dinos. O Celta, sabes que hoxe afronta o partido de volta da Copa do Rei, uh-huh. Por erros en Sevilla, pois veuse cun 4-0, un carro de goles, sí. A priori está todo pois encarrilado para que o Sevilla chegue á final da Copa do Rei. Pero aquí non se rende, o Celta, bueno, polo menos está cargando de ilusión a afección... di que vai a sair por todas e que yo vai poñer difícil o Sevilla. Sí, pues estaremos atentos esta tarde a ver se dan a machada, se colan na final co Barcelona, posiblemente unha final da Copa do Rei en Madrid. Intentemos creer no milagre. Bueno, a ver qué pasa. Por lo menos desecharlo, ¿no? Exactamente. Vale. Y otra también noticia curiosa de estos días por aquí, ten que ver co, aparte sabes que o domingo o día dos namorados, sí. O Don Xoán de Marín. ¿Cómo? O Don Xoán de Marín. No se dio nome porque está perseguido por la justicia. Pero bueno, o Don Xoán de Marín, un presunto gigoló, quien ganó a decenas de mulleres, 9 delas galegas, todas estas mulleres uníronse en una plataforma para que as autoridades poñan fin á estafa que este galego ven facendo desde hai 20 anos. Olé. O sea que xa, supoño que fartas, despois de correr esa voz, despois de enterarse unhas por outras, xa isto trascenderá a prensa, de que estaban sendo estafadas, de que se aproveitaba un home delas, aproveitaba sendo as mulleres, pois puxéronse de acordo, crearon unha plataforma e ahora pois, queren eso, queren que... Pois como le enganchen, van batelo, por estafa. Muy bien. E resulta que o home, o rapaz, é baixiño desdentado. Pero, a través das redes sociais, despois por teléfono, despois xa no tete-a-tete, por as comunicacións, detectaba inseguridades das mulleres, analizaba a súa personalidade, cal psicópata se tratase, entón, xa descifrando a esa personalidade das vítimas, creaba un plan engaiolador que as levaba ao seu rego. Primeiro, pois, as namoraba, as embaucaba, conseguía que houvese unha atracción, en algúns casos incluso un enamoramento, e ia lle roubando pequenas cousas, pero tamén aproveitándose económicamente delas. Con decirvos que algunha das máis afectadas, unha galega, por exemplo, decía a V Televisión estes días, que perdera 2.500 euros dun aluguer dun piso que puxeran a medias, arrendaran a medias, e que tamén lle reclamaban 5.000 euros por o uso del frute dunha casa de turismo rural durante non sei cantos anos. Caray, que embaucador. Non falamos de perralladas. Sí, sí, sí, un Don Juan de primeira. Entón, pois, mantiña, digamos, engaioladas a varias mulleres ao mesmo tempo, daba nomes, traballos, dedicacións diferentes a cada unha delas, e despois, cando xa tiñan ben embaucada e xa lle sacara o que cría o oportuno, antes do mellor ser cachado, pois desaparecía e ia a outro sitio. Claro. Sei que agora diz que vive xa fora de Galicia, e falamos deso, de un 20 anos con esta estafa, e claro, decenas de mulleres timadas, das que se aproveitou. Vaya, por Dios. Pues como dio refraneiro, o que ama a feo, fermoso lle parece. Sí. Que decía moitas delas, que por as redes sociais, por teléfono e tal, pues cando vían, pues non era o que parecía, pero bueno, supoño que tiña esa elegancia, esa capacidade psicológica de levalas ao rego e ao seu camiño, que acababa aproveitándose delas a estes extremos. Embaucándoas. O sea, que dende aquí, cuidado con ese tipo de namoramentos ficticios, tóxicos. Sí, sí, eso. Muy bien. Para rematar, vamos a ver si uno técnico un fondo de amor, especial para 4 o 5 refráns que ten dedicados ao 14 de febreiro. Vale. E despedímonos. Ven, aí a música pois adiante. O ben sabedes, o 14 o domingo é o día dos namorados. Sí, casi. San Valentín. Sí. Para que nos celebre, para que non, pero que no celebre, crea no amor, pois... Sí. Rebusquei no refraneiro, e tiñe aquí un refrán, a ver que vos parecen. O amor polos ollos entra no corazón. Mans frías e corazón quente, namoro de repente. O amor e o xantar hanse de comer antes de enfriar. Amor, fume e diñeiro non se poden encubrir moito tempo. O amor verdadeiro, como o borrallo, garda a quentura moitos anos. Rifan os amantes e quérense máis que antes. O amor e a fé nas obras ben se ve. Sí, señor. E para rematar, pois bueno, outros máis, dous refráns máis informais, máis achegados ao chiste que a sabiduría popular. Bico con bico, o primeiro ano de boda, o segundo cu con cu, o terceiro ti que trouxeches, que trouxeches tú. Aí se ve un pouco a involución, non? Sí. No, nos anos de casamento. E despois o este tamén, que supoño que oístes, casi máis como un chiste, como dixen antes, o amor verdadeiro entra polo mexadeiro. Más dunha vez. E para rematar xa, sí, digamos un consello dende a sabiduría popular, é que quede xa por enriba, como aceite, por enriba de todos os refráns que dixen: mal veciño é o amor, pero onde non o hai é peor. Esa, eso, eso. Mellor que exista, ainda que sea mal veciño. Sí, aí vos queda, paso con o debuxo ao Facebook, o xe non puxen ningún tema de discusión, vale, pero xa o puñeremos para o próximo día. Moitas gracias, José Manuel. Igualmente, si escoito que vos. Teñas un bon entroido, pois, pues, aí, nesa aplazada comparsa que teñades previsto. Correcto, para o 21, vale. Verá o desfile. Teña. Pois pues moi ben. Veña, unha aperta. Aperta. Hasta logo. Hasta logo. Xoves que ven. Hasta logo. Hasta logo. Is a ribbon in the sky for our love, love we can lose. With God on our side, we'll find strength in each tear we cry. From now on, it will be you and I, and our do do do do.